Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Тэма праскага акцэнту – размова з Лукашэнкам без пятай калоны. У Новай Атлантыдзе адкуль у Беларусі ўзяліся піраміды? А таксама вольная студыя – размова з украінскім паэтам Дзмітром Павлычкам. А зараз у эфіры праскі акцэнт. У чым былі асаблівасці сёлетняй сустрэчы кіраўніка дзяржавы з публікай? За што Александр Лукашэнка палюбіў Яраслава Раманчука? Ці пасадзяць кіраўнік Беларусі ў турму старшыню раз сельгаснагляду Сергея Данкверта? Гэта пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, загадчык Менскага бюро «Радыё Свабоды» Валянцін Жданко і публіцыст і палітолог Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахус. Фармат шматгадзіннага выступу Александра Лукашэнка даволі складана вызначыць. Гэта нібыта і прэсавая канферэнцыя, нібыта і сустрэча з грамадскасцю, але без пятай калёны, як ён сказаў, нібыта і дыялёг, спрэчка. Валянцін, вы там прысутнічалі, вам слова не далі. Я прыгадваю, што на мінулых, ўсё ж такі, так бы мовіць, больш акрэсленых прэсавых канферэнцыях, ўсё ж такі незалежнаму друку давалі слова значна больш, чым гэтым разам. Як бы вы ахарактарызавалі гэты фармат дзіўны даволі, і што, можа быць, гэты фармат азначае ў сэнсе змена ў стасунках улады з грамадствам? Ну, сапраўды, гэта новая форма, але стары змест, бо як быў тэатр аднаго актора, так і застаўся, па сутнасці, сямігадзінны гэты выступ даволі гуваткі. А мы, незалежныя ці замежныя журналісты, у пэўнай ступені сталі ахвярамі гэтай новай формы, бо калі раней, падчас традыцыйнай прэсавай канферэнцыі, можна было проста выстаяць перад мікрафонам сваю чаргу. Ну, допустим, апошні раз, калі я быў на прэсавай канферэнцыі некалькі гадоў таму, я там 3 гадзіны прастаяў перад мікрафонам, але ўсё ж такі дачакаўся, што надышла моя чарга, я меў магчымасць перад мікрафонам задаць это пытанне. То цяпер форма новая, як бы ўсіх замежных, усіх журналістаў пасадзілі за круглы стол, перад кожным быў мікрафон, але чаргі фактычна не было, і ўсё вызначала, каму даць слова, вызначала прэсавая сакратарка Лукашэнкі. То есть мы цягнулі рукі, але нашы рукі як бы былі праігнараваныя. У мяне моцнае ўражанне, што это ўсё ж такі было зрэжысіравана. Многія пытанні, мне падаецца, былі загадзя падрыхтаваныя і ўзгодненыя. Таму, дарэчы, так нечакана гучалі гэтыя пытанні з вуснаў тых, ад каго цяжка было чакаць, што яны будуць пытацца і пра зніклых, і пра беларускую мову, і пра гэтую няшчасную жанчыну на будаўнічым кране. Вось такое маё ўражанне пра гэты новы фармат. Некалькі асаблівасцей, якія для мяне, я для сябе адзначыў, ну, вот гэты рэкорд па часу, так, 7 гадзінаў. Для чаго гэта робіцца? Вот. Ну, мне падаецца, што гэта дзеля выключна дзеля дэманстрацыі, вот, выключнай працаздольнасці кіраўніка дзяржавы, што ён можа 7 гадзінаў, не выходзячы, не паднімаючыся з крэсла, не выходзячы з залы, прымаць увагу вялікай аўдыторыі, што ён у форме, што ён падобна Фіделю Кастра, які, здаецца, там таксама па 7 гадзінаў мог на трыбуне стаяць і прамаўляць палымяныя рэвалюцыйныя прамовы. У астатнім мне не зусім зразумела, навошта там была сотня экспертаў, якія таксама мусілі сядзець і чакаць. Некаторыя з іх, я так разумею, што загадзя былі падрыхтаваныя і чакалі, калі ім дадуць слова. Але это такое змяшэнне жанраў і стыляў. Не думаю, што это пайшло як бы на карысць. Адметная асаблівасць тэматыка, якая там была, так? Па мне дык выключна ўсё было зроблена дзеля таго, каб раскрыць тэму расійска-беларускіх дачыненняў, вострага крызісу. Наколькі я ведаю, гэтая сустрэча рыхтавалася, вялікая размова так званая, рыхтавалася яшчэ з канца снежня, тады якраз, калі ўсё пачалося, калі вялікія праблемы былі з нафтай і газам, з цэнамі на нафту і газ. Але непасрэдным удзельнікам, вот нам непасрэдна паступіла запрашэнне за 2 дні да таго, то есть у сераду. Андрэй, даволі часта, скажам, у нашым коле, назавём это так, гучалі ацэнкі падобнага рода імпрэзаў, вялікіх размоваў, назавём іх так. Ацэнкі такога кшталту, ну, як звычайна, ну, Лукашэнка, як звычайна, так бы мовіць, балбоча там нешта. Усім так надакучыла, усім так нудна. Вы падзяляеце этот пункт гледжання, ці ўсё ж такі нешта новае, асабліва з улікам кантэксту, пра які вось зараз прыгадаў Валянцін, ці ўсё ж такі нешта новае прагучала? Ну, гэтым разам у мяне было ўражанне, што яны хочуць зрабіць так, каб гэта выглядала як звычайна. Што вот сітуацыя не звычайная, а вот яны хочуць паказаць народу, што ўсё звычайна, Лукашэнка звычайны, ягоныя здольнасці наводзіць страх і гаварыць, яны не зменшыліся. Але пры гэтым была вельмі зрэжысіраваная сустрэча. Яны вот баяліся, мне здаецца, любой нейкай нечаканасці. Дзіўна, што не далі задаць пытанні незалежным СМІ. Я ведаю, што многія калегі моцна пакрыўдзіліся на гэта, лічаць, што гэта проста непаважліва. Каб вот людзі не адчулі ніякіх зменаў, там далі дзяржаўным журналістам агучыць тыя пытанні, якія звычайна ўздымалі незалежныя журналісты. Тэмы гаворкі фактычна не памяняліся. Александр, а вы нешта пачулі, убачылі новае? Магчыма, я кажу, тым, што гэта новае звязана з новым абсалютна кантэкстам, ну, можа, не абсалютна, але істотна новым. З майго пункту гледжання, мае рацыю спадар Дынько, калі ён кажа пра тое, што адной з мэтаў гэтай прэсавай канферэнцыі было давесці, што ўсё як заўжды. То нічога не змянілася, нічога не адбываецца. Але ж ёсць адзін момант, з майго пункту гледжання, вельмі заўважны. Была імітацыя імправізацыі. І менавіта таму прадстаўнікам незалежных сродкаў масавай інфармацыі, незалежных медыя не далі сфармуляваць тыя пытанні, якія сфармуляваў, напрыклад, спадар Гігі. Справа ж не ў тым, ці будзе нехта пытацца пра зніклых. Справа ў тым, ці задасць ён нейкае дадатковае пытанне, удакладняючае. І вось тут да гэтага Лукашэнка сёння не гатовы. Ён не гатовы імправізаваць. Ён стаміўся ад імправізацый. І гэта было бачна. І менавіта таму ўсё імітавалася так, я гатовы да вострых пытанняў, а насамрэч любое вострае пытанне, калі яно падрыхтаванае у канкрэтнай фармулёўцы, яно губляе сваю вастрыню. Калегі, і наступнае пытанне, якое таксама вельмі горача абмяркоўвалася, это увага да Яраслава Раманчука, колішняга кандыдата ў прэзідэнты, ліберальнага эканаміста, колішняга апазіцыянера. Варта, можа быць, эту увагу разглядаць больш шырокім кантэксце. Мы чулі шмат разоў, прычым вельмі ліберальныя прамовы ад цяперашняга пасла ў Кітаі, колішняга памочніка прэзідэнта Кірыла Рудага. Ці не ёсць увага да Раманчука у пэўнай сэнсе такой, як бы, праекцыі той ролі, якую выконваў Руды? Бо з аднаго боку Лукашэнка, у тым ліку і падчас гэтай прамовы, некалькі разоў заяўляў так канцэптуальна, што ніякіх ліберальных рэформаў не будзе, не ляжыць душа. Але з іншага боку, Раманчука, здаецца, ён памінаў амаль як Пуціна на гэтай сустрэчы. Чаму? Тут, па-моему, ўсё ясна, што апазіцыю ранейшаму выставляюць апярэтачнай. І гэтым разам у якасці такога клоуна взялі Яраслава Раманчука. Клоунам ён быў, от просто як гэта нейкая такая была клоунада, канешне, з двух бакоў. Я сабе слаба ўяўляю, каб прэм'ер-міністр Швецыі ці прэзідэнт Фінляндыі там ці прэм'ер-міністр Славаччыны так вялі сябе на прэс-канферэнцыі. На мою думку, проста недастойна. Андрэй, ну, клоун, ведаеце, па-першае, самага пачатку, я ўжо пра гэта сказаў, было сказана, што тут без пятай калоны. Это значыць, што гэта не апазіцыянеры. А потым, ведаеце, шмат гадоў лінія ўлады была, як вы ведаеце, замоўчваць. Мы нават бачылі перад выбарамі, это было даволі смешна, не называлі імёнаў, не называлі, скажам, у 2006 годзе імені Меленкевіча, не называлі ў 2010 годзе ні Некляева, ні Статкевіча, барані бог. Юры, так неправда, такое было ўжо раней. Я помню, у канцы 90-х так садзілі Юрыя Хадыку, напрыклад, таксама там і вот яго імя абкатвалі. Пасля нейкі час Кастусёвым такое рабілі, памятаеце, вот Кастусёва. Тоже там вот Кастусёў, там тое, вот и Лукашенко все его сгадал. Выбирай неких вельми слабых, бесперспективных у политичном сенсе дейчел. И вот их презентуя як оппозицию, причем вот им слова не дается, а вот там вот яны просто фигуруют как некие люди, которые, о которых в уголе можно все что заугодно говорить. Просто как бы объект, как посмешище некое такое. Ну, в якости посмешище этим разом. Акрамя Сярэдзіча выбралі яшчэ і Раманчука. Александр, вы згодны з такой трактоўкай? Ну, я б не сказаў, што ўсё, што гаварыў Раманчук, усе як бы дэталі яго паводзіну, это ўсё было пасмешышча. Ён, в прынцыпе, апаніраваў Лукашэнку, прычым апаніраваў на такім даволі канцэптуальным узроўні. Я не каментую тое, што кажа і робіць спадар субеседнік прэзідэнта, а вось тое, што зрабіў сам прэзідэнт. Я гатовы адкаментаваць. Справа ў тым, што у Лукашэнку гледачы, гэта не толькі тыя, хто сядзіць зараз з беларусаў перад тэлебачаннем і глядзіць навіны. А гледачы гэта яшчэ і амбасадары, гэта яшчэ і замежныя аналітыкі, тыя, для каго кожнае з'яўленне той ці іншай асобы, той ці іншай постаці перад тэлевізійнай камерай побач з прэзідэнтам Беларусі нешта азначае. Вось для іх з'яўленне гэтага чалавека побач з Александрам Лукашэнка мажліва будуць нейкія зрухі, мажліва ўсё ж такі будзе нешта больш-менш ліберальнае. Так Лукашэнка кажа, нічога не зменіцца, але ж мажліва, вось усё ж такі пэўныя ліберальныя ідэі прагучалі і падчас гэтай сустрэчы. Значыцца, спадар Макей мае рацыю, значыцца, нешта ўсё ж такі зварушваецца. Сапраўды, вось я вяртаюся да таго, што гэта быў не дыялог, а менавіта такі тэатр аднаго акцёра, сапраўды вельмі добрая была рэжысура. Валянцін, а як бы вы пракаментавалі дыялёг з спадарам Анісім і спадаром Марзалюком? Это пра нешта сведчыць? Цікава, што хіба не ўпершыню, это, дарэчы, Андрэй Дынько адзначыў, на прапанову нацыянальнага універсітэта, універсітэта цалкам на беларускай мове, было сказано, ну, можа быць, maybe. Раней, мне здаецца, эта ідэя просто як бы ігнаравалася, адкідалася. Ну, я зверну ўвагу на тое, што раней пытанні пра беларускую мову, як правіла, задавалі апазіцыйныя журналісты. Гэтым разам вы назіралі, што было дадзена слова афіцыйным фактычна асобам, і я так назіраў, што Алена Анісім як бы рыхтавалася да гэтага выступу і даволі так паблажліва і без рэзкай рэакцыі была ўспрынята Лукашэнкам гэтая прапанова. Відавочна, што як бы таксама быў гатовы да адказу. Хаця канцэптуальна нічога ў стаўленні да мовы, да моўнай палітыкі мы не пачулі. Тое самае, што 22 ці 23 гады гучала, тое самае і прагучала, што нічога навязваць не навязваю, што трэба да ўсяго ставіцца асцярожна, што моўнае пытанне вельмі далікатнае, не тут наламаць дроў. Больш як 20 гадзі гэта гучыць, і калі б сапраўды была нейкая выбудаваная тады, на пачатку яго прэзідэнцтва, разумная моўная палітыка, ўжо можна было б дасягнуць вельмі многага ў гэтай сферы. Ясная рэч, што ён разумее грамадства і стаўленне грамадства, большасці грамадства да мовы. Калі б была запатрабавана гэта мова, ён сам бы загаварыў бы за тыдзень на беларускай мове. Але ён як палітык павінен быў прадбачыць, да чаго можа прывесці вось такая моўная палітыка. Бо ў значнай ступені тое, што нас прылічаюць да рускага свету і такая пагроза навісла над беларускай дзяржаўнасцю і незалежнасцю, это вот наступства у тым ліку і моўнай палітыкі. Мова сёння это істотны фактар дзяржаўнай незалежнасці, суверэнітэту, бяспекі дзяржаўнай. Ну але да, больш прыхільная, нейкія дэталі, адценні, што вот можа быць, падумаем, можа быць, Марзалюк будзе рэктарам, а не сімпрарэктарам. Але зноў жа это было успрынята публікай так з ухмылачкай, як бы іранічнае такое. Гэтак сама, як ён вёў дыялогі тыя свае з Сярэдзічам Раманчуком і Кісялём. То есть это такі даўні прамоўніцкі ягоны прыём пацвельвання, пакеплівання, іранічнага стаўлення да сабеседнікаў, каб не прынізіць саму гэту ідэю і адцяніць уласнае разумнае і разважлівае стаўленне да ідэі. Будь то мова, будь то ліберальная рынкавая эканоміка ці нейкая іншая, ще незалежная прэса, як у выпадку з Сярэдзічам. На хвалях Радыа Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Тэма выпуску – размова з Лукашэнкам без пятай калоны. Дыскусію вядзе Юры Дракахуст. Ну, а зараз да, напэўна, галоўнага пытання, якое абмяркоўвалася падчас гэтай сустрэчы. Гэта беларуска-расейскія адносіны. Варта прыгадаць кантэкст рашэння Расіі ўвесці памежныя зоны. Інфармацыйныя ўкіды, якія адбываліся літаральна напярэдадні гэтай сустрэчы, гэта публікацыі ў рэгнаме пра тое, што Беларусь можа выйці з Еўразійскага саюзу, можа выйці з АДКБ. Пасол Беларусі прыехаў нават на нейкі круглы стол на адным з расійскіх тэлеканалаў і выступіў, што не, гэтага не будзе. Дарэчы, тое самае паўтарыў Лукашэнка і падчас вот этой самай 7,5 гадзіннай выступу, але вот шмат чаго зразумела такога яскравага там прагучала, ажно да таго, што старшыню раз сельгаснагляду Сергія Данкверта трэба ўвогуле пасадзіць, як свой час пасадзілі кіраўніка Уралкалія. Але з іншага боку, з уласных словаў Лукашэнкі, ну, як бы было зразумела, ці можна было прыйсці да высновы, што не толькі вот в этом Бортнікаве старшыне ФСБ, ні в Дваркоўічы віцэ-прэм'еры, які там піша Беларусі даўгі по паўмільярда, ні ў Данкверце тым самым, а можа ў кімсьці кім іншым і можа кагосьці іншага пасадзіць, калі атрымаецца, канешна. Вот за гэтую шматгадзінную размову, вот на ваш погляд, прагучаў адказ не на пытанне, хто вінаваты, это зразумела, а што рабіць? Вот што будзе Беларусь рабіць вот в той канкрэтнай сітуацыі, дзе вот гэтыя как бы канфлікты, праблемы з Расіяй, ну яны проста вот нагрувашваюцца і як бы і як іх будзем разгрыбаць? Та, Александр. Што тычыцца тых інфармацыйных бросаў, якія адбываліся, ну насамрэч Лукашэнку такім чынам папярэдзілі, ты можаш гэта зрабіць. Але пралічвай наступствы, ён пралічыў, ён ведаў, якія рэчы казаць нельга, ён іх не казаў. А пагроза спадару Данкверту, сапраўды, гэта першая пагроза дзяржаўнаму службоўцу. Калі мы прыгадаем справу спадара Баумгертнера, той ўсё ж такі быў прыватнай асобай, а не дзяржаўным чыноўнікам Расійскай Федэрацыі, тым больш амаль што міністэрскага рангу. І таму зразумела, вось гэта нешта новае, але тое, што не будзе мець ніякіх наступстваў. Лукашэнка увесь час падчас вось гэтага свайго выступу казаў пра адно і тое ж. Я разумею, што праблемы, гэта не праблемы, якія штучна стварае той ці іншы чыноўнік. Гэта праблемы, якія стварае нехта больш вышэйшы. Я ведаю, што Пуцін, ты гэта робіш. І таму я гатовы да размовы з табой. Вось гэта з майго пункту гледжання той мэсэдж, які ён дасылаў. І я думаю, што Крэмль гэты мэсэдж атрымаў. Александр, але ведаеце, ну вот такое ўражанне, што справа ж як бы не толькі ў іх двухбаковых стасунках. Ну вот ёсць беларускае грамадства рознае, але ну вот у шмат якіх людзей узнікае трывога. Ну вот неяк правілы гульні даволі хутка мяняюцца і даволі раптоўна, нечакана. І гэтых людзей, розных людзей. Лукашэнка неяк супакоіў, неяк паказаў ім, куды ён будзе, так як у песні Шалкевіча, куды я краіну сваю павяду. Куды? Ці ўсё як бы зводзіцца, упіраецца ў тое, што я дамоўлюся з Пуціным. І, ну, хорошо, а калі не? Бо учора можна было дамовіцца з Пуціным, а сёння вот не атрымліваецца ўже год, скажем, па тым жа газе, не атрымліваецца з Пуціным. То есть все зводзіцца, верце ў мяне, я як бы я выйграю. Ці вот нешта іншае прагучала? Вось менавіта таму, што ён сам не ўпэўнены ў тым, што ён выйграе падчас гэтых перамоваў з Пуціным. Менавіта таму да меседжа, што перамовы ідуць, і мы будзем спрабаваць, і мы не зменьваем ні знешні, ні ўнутраны курс, дадалося яшчэ адно, дадалася характарыстыка таго курса знешнепалітычнага, які асацыюецца ў вачах і чынавенства, і захада з спадаром Владзімірам Макеем. Лукашэнка сказаў, што ўсё, што робіць Макей, ён робіць з маёй згоды і па майму даручэнню. Это і, як у трох мушкецёрах падатель сего мае права і гэтак далей. Так. Вось, і вось гэта тая альтэрнатыва, якую ён сапраўды прадэманстраваў Крымлю, што не трэба спісваць усё на Макея і не трэба палохаць мяне тым, што Макей заўтра альбо паслязаўтра перахопіць уладу. Усё, што робіць Макей, ён робіць па майму даручэнню. Ну і такім чынам усе пытання, ці ёсць розніца паміж пазіцыяй Макея і пазіцыяй Лукашэнкі, у вачах Захада таксама павінны былі быць знятымі. Андрей, вось Александр сказаў, што вось этот укіт у Рэхнуме, ну, это был такой як бы сігнал з Москвы, ну, хочаш, так выходь. І за ДКБ, і за Еўразійскага Саюза, ну, мы паглядзім, як ты там далей паходзіш. Але шэраг назіральнікаў, экспертаў і беларускіх, і расійскіх, прычым розных поглядаў, даволі дружна казалі, прынамсі раней, што АДКБ, Еўразійскі саюз, саюзная дзяржава – это просто чырвоная лінія для Беларусі. Так, Лукашэнка можа скандаліць, можа лаяць нават Пуціна, ну, тым больш, канешна, Данкерта. Но калі ён з гэтага выйдзе, за гэтыя флажкі, заўтра зелёныя чалавечкі будуць Менску. Ці згодны вы з гэтым і, на ваш погляд, роля гэтага ўкіду? Размова ідзея, будуць нейкія новыя думкі працяг нашай размовы пра Романчука. Якая найлепшая тактыка ў такой сітуацыі, калі просто цябе демонструюць такую непавагу, калі цябе выставляюць пасмешышчам. Відаць, найлепшае проста, што мог зрабіць Раманчук у такой сітуацыі, проста выйсці з залы, бо гэта не ёсць размова, гэта ёсць цырк. Што да гэтага моманту, нафтагазавага моманту, канешне, ён быў самы важны ва ўсёй гэтай прэс-канферэнцыі, дзеля гэтага яна і рабілася. Маю ўвагу звярнула, што літаральна праз некалькі хвілін пасля адпаведнага выказвання Лукашэнкі беларускія дыпламатычныя пляцоўкі ў Маскве, у Вільні, у сваіх твітерах твітнулі словы Лукашэнкі пра тое, што слова Лукашэнкі «свабода і незалежнасць даражэйшыя за нафту». Гэта значыць, што гэта было загадзя падрыхтавана, гэтае пасланне, яны былі вот гатовыя для гэтага, і гэта ёсць асноўным пасланнем прэс-канферэнцыі. Наконт выхаду з Еўразэсы, гэта ўкіду, там, ну, рэгмону, это правакацыйная структура. Андрэй, мы вельмі часта ўжываем это слоўца «правакацыя», да, «правакацыйная». Правакаваць каго на што? Рэхлум апрацоўвае грамадскую думку. Перад усім ён закідвае нейкія фальшывыя ідэі ў грамадскую думку. Як у 2014 годзе яны закідвалі ў грамадскую думку падман, што украінцы будуць забіваць людзей на Донбасе. Так, Андрэй, я вас перапыню. Прабачце, а вот эта ідэя, пра якую напісаў Рэгнум, да, калі б яна спраўдзілася, яна б спрычынила такое вялікае гора чытачам нашай Нівы, а мне здаецца, што не. Калі б Лукашэнка это сапраўды зрабіў. Рэгнум же арыентаваны не на чытачоў нашай Нівы. Рэгнум арыентаваны на нацыяналістычныя, на неанацысцкія колы ў самой Расіі. І задача гэтай дэмагогіі Рэхнума апраўдаць у вачах гэтых нацыяналістычных і неанацысцкіх колаў Расіі карныя меры ў дачыненні да Беларусі, беларусаў, увядзенне мяжы, абмежаванне паставак нафты і гэтак далей. Вось на каго ён разлічаны, гэты рэгнум? Андрэй, ну а вот тое пытанне, якое я ўжо задаў Александру. Добра, так сказаць, Лукашэнка там адбівае правакацыі і гэтак далей. Ён патлумачыў беларускаму грамадству, што будзе далей? Як будуць складывацца адносіны з гэтым саюзнікам, кепскім, добрым, неважна. Всім відавочна, што ёсць куча праблем. В стасунках зим. Як эта куча будзе разграбацца? Пасланне Лукашэнкі трэба раздзяліць на некалькі слоёў. Ён, як выдатны палітык і аратар, ён умее вот как бы падразляць пасланне да ўсяго грамадства і самім фарматам канферэнцыі. І вот этымі здзеками з Раманчука было тое, што нічога не змяняецца. Мы это ўжо праходзілі. Нам уже газ перекрывали, нам уже нафта, и нас уже вот хрустными батьками полохали. Ничего не меняет. Послание для, скажем, элитов, бизнес-элитов остатней было так само вельми супокоивающим, так, ну, характерный момент. Да? Все устревоженные этой некой беспрецедентной перекидкой российских войск, небыто на улучшение, там запланованные тысячи вагонов. Лукашенко каже, ну, як приедусь, так и выедут. Коли что, они там будут у леса, мы их там у леса изнищим. Такие намеки. Ну, вот просто было, была такая, он им гнулся супокоить, что ничего не будет. Тактика, в принципе, правильная, так, ну, потому что любая паника, она тут шкодила Беларуси. Тактика какая-то правильная. У той же час вельми резко и не двухсенсовно этим разом прогучало несколько основных посланий. Первое основное послание, что свобода и незалежность дорожейшие за нафту. Свобода и незалежность завжды рентабельные. И ніяких саступак у гэтым пытанні не было. Другое, там таксама досыць ясна прагучалі пазіцыі беларускія стартавыя на такіх эканамічных перамовах, што Беларусь не будзе падпісваць мытны кодэкс, пакуль не атрымае выгадныя для сябе пазіцыі па энерганосьбітах. І нарэшце было вельмі таксама цікавае для мяне такое ідэалагічнае пасланне гэтым разам, як ніколі раней яснае, на маю думку. У чым, скажем, нацыянальная ідэя Расіі сёння? Усе гэтыя там прыхлябацелі, яны там вот пыталіся да, у чым нацыянальна, давайте, я вот хочу сформулировать нацыянальную нашу ідэю. Там, я вот, у чым наша беларуская мара. І што сказаў Лукашенко? Лукашенко сказаў, што, ну, наша мара, это каб у кожнага чалавека была капейка ў кішэні. І гэта так кантрастуе з тым, што сёння адбываецца ў Расіі, так, калі там нацыянальная ідэя, што Расія павінна ўстаць з калень, што межы Расіі нідзе не канчаюцца, Расія зноў стане вялікай, Расія зноў стане, а ў беларуса вот капейка была ў кішэні. Такая вельми буржуазная, приземленная, нават не буржуазна-сялянская, я б сказал бы, сялянская гэтая ідэя. Але гэта вельми значна, на маю думку. Так? Гэтая сённяшняя Беларусь, яна вось такая. Валентин, дарэчы, і ваш адказ, і вот ваш каментар на конт этой сапраўды вельми характэрнай фразы Лукашэнкі, ну вот каб капейка была. Капейку пакласці і рускія могуць у кішэню Беларусі. Беларусаў. Ну, калі, напрыклад, там какой-нибудь безвіз адменят, ці з ДНР пасябруюць, ці Крым прызнаюць, ці ў Сірыі паваюць, ці яшчэ што-небудзь, ці няма вот нейкай супярэчнасці паміж гэтай марай «I have a dream» капейка ў кішэні і фразай, што суверэнітэт як бы даражэй. Суверэнітэт не прадаецца за грошы. Дак калі мара капейка, то чаму не прадаецца? Я не лічу, што тут ёсць супярэчнасць. Гэтыя словы пра капейку, это якраз праява этой магутнай інтуіцыі Лукашэнкі. Ён сапраўды разумее, што патрэбна простаму чалавеку. Ён у гэтай фразе якраз выказаў тое, над чым б'юцца ідэолагі і тэарэтыкі. Это сапраўды такая простае жаданне і простая мара звыклага беларуса. Што да вельмі важнай ідэі, на якой ён засяродзіў увагу, што незалежнасць і суверэнітэт даражэй за любую нас. Это сапраўды стрижень учорашняй ягонай вялікай прамовы і ўсёй гэтай сустрэчы. Ён тлумачыў грамадству, найперш беларускаму, канешне, але расійскаму, ён таксама хацеў патлумачыць, што адбываецца на расійскім напрамку, што не ягоная віна. Ён па сутнасці назваў і вінаватых, на ягоную думку, да, это Данцерт і іншыя. Чаго прагучала гэта прозвішча? Я думаю, што, максіма, вы звернулі увагу, ён некалькі разоў пра гэта казаў, напрыклад, прыніжаюць ягоных чыноўнікаў, Сямашку і іншых, якія там гадзінамі і суткамі сядзяць у прыёмных у расійскіх міністраў, іх нават не прымаюць, вельмі здзекліва принижально ставятся до их. Это мне кажется, что это он отказ за принижение своих чиновников. Он разумел, что разумеет безумовно, что Данкфорд, державный чиновник Данкфорд не сам поступает у гэтак, гэта воля Крамля, зразумела. Але вот той, на чым я засяродзіў увагу на гэтай ідэі, ён хацеў сказаць беларусам, што будзе, калі дамовіцца не ўдасца, што не ў ягоная гэтая віна, што гэта робіць тыя злыя сілы расійскія, якія не хочуць выконваць гэтыя дамоўленасці і жыць так, як дамовіліся. І альтэрнатыва якая, што ўсё роўна, што б не надышло потым, кім не былі наступствы, незалежнасць і суверэнітэт даражэй за ўсё і што гэта тая мяжа, якую не пяройдзе. Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, загадчык Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянцін Жданко і публіцыст і палітэхнолаг Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахрус.